أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب فما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. دیا دکریمنا رنبے اقلی دلیل پیش کئی ندا رنبے دلیل لے اور پسے بیا بل دلیل ذکر کئی اقلی دلائل بی پرد شرک فی الولایہ اور رد شرک فی الحکم لس جملو سربا دا دلائل ذکر کئی اول آیات کی شپک جملے و قدرین کی سلور جملے اور حاصل دوارا آیات ودائی جی تصرف قول کی پا پیدائش دا اسمانون ازمک دا زواجو تا انسانان و سارو کے صرف اللہ دے اور بغیر دا حاجتنا اسباب ہوتا اور اختیارمن دا خزانو دا رزق و فراخول و تنگولو دارنگی ہر چیز باندے علم درون کے صرف اللہ دے دا غصر پا ولایت اور حکم کے سوک شریک مجول ہوئے فاطر السماوات والارض اول پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکے دے مانا دا سی ذات دے چی دا سی زنے بے مادل پیدا کری دی رنبے پیدا کون کے موجی دے دے فاطر اصل کے چھوڑو تو ہی کو مراد تیجات دے دے مقام دی جعل لکم من انفسکم ازواجا جوڑ کری ستاسو دا پارا ستاسو دا جنسنا جوڑائے ستاسو دا جنسنا اللہ ستاسو دا پارا جوڑائے جوڑی کری دی جوڑائے او من الانام ازواجا ادا سارونم جوڑائے جوڑی کری دی اولے بقا دا نسل تدے کی دکنا دیو جنا ستاسو ازواج پیدا کری دی ایز رعکم فی وری تاسو پدے انتظام کے دې تدبیر کې دا پیدر اصل کې د تزویج کنه د نکاح کولو چې افزایش د نسل له دا دلیل دی چې هر هغه منصوبه چې پاغې کې نسل کشی کیږي نسل ختمي منصوبه بندي د حکمت د تزویج نه مخالفت ته ودا نه جایز دی سوا د ضرورت نه وکړه منشا خدا وا چې په دنیا کې د داسېونو خوارشي او یو سره لګي هغه ځب کې تولید کوي داغه د بندولو کوشش کوي داغه د فطرت خلاف کوي ځکه فرمایلی یذرعکم فیه کی ضمیر راجه د مصدر نظر تا او مراد کنه تدبیر الزوجیه د لکه څنګه چې کشاف کی علامه مشری یا قاسمی د نقل کړو یذرعکم فیه ما فی هذا التدبیر فی تدبیر الازدواج مدارک کې موي قریتاسو فیه پد تدبیر کی لیسا کمثلی شیء نشتا داغ پشان حس تیزم دیکھ اشارہ دا چا اللہ پا دے تصرفاتو کے اسبابو تا مختاج ندے پشان دا مخلوق او دارن په مخلوق کې څوک هم د الله سره په تصرفات او د اولویت کې مشابه او مماثل نشته. نو دې جمله کې نفی ده د تشبیه د الله د مخلوق سره او نفی ده د اشراق د مخلوق د الله سره، او دا پوره مقصد د توحید دی کنه. دیو جن علامه قرطبی د بعض علماونو نقل کړو چې توحید اصل کې اس بات د داسې ذات دی چې نه د مشابه د نورو ذواتو سره او نه خالی د صفاتو نه، صفات هم شته. او د واسطین نقل کړو چې نشته په شان د ذات د الله بل ذات، لیس کمثله لیس کذاته شی، او نشته په شان د نمونو د هغه د بل چانم، لیس کصفته، نو مثل په شان د وصفم کې دی شی، مثل په معنا د وصف، او یا نشته په شان د فعل د هغه حس فعل، او نشته په شان د صفت د هغه د بل چا صفت. او کوي چرته نو صرف موافقت لفظي به ښه، او پاک دی الله تعالی ذات د هغه د صفات حادثونه، لکه چې د حادث لپاره صفت قدیمه محال دی، نو دارنګه د قدیم لپاره صفت حادثه محالی کړه. او دا عقیده د اهل الحق د اهل سنت والجماعت د دیو جنا لري صفات د الله په خپل ځای باندې جاری کړي. دیو جنا رستو فرمایل چې السميع البصير دی ګورخه، او څه کسان دي چې ری اول د ممثلون دي ورستو بیا د معطلون جوړ شي جهميه، ناید الله صفاتونو کی تعین کئ چې قران کریم کې راوی چې استوا علی العرش، الله په عرش برابر دی د خپل شان مناسب دی، دا معنا نه کئ دیوی ودا سے بنوې دا سے بوای چې غلبې حاصل کړي او تسلط حاصل کړي د عرش با شیخ قائم کړي د عرش، ودا ولید الله له صفات نه انکار کئ. او الله ته دغه ټکی وړل ګرانو چې دا ټکی وړو وزلا چې استوا، استوا معنا خو برابرې دلی، استا برابر ادو دا الله برابر ادو کې فرق دی ګوره. تا صفت دا حادث دی، دا الله صفت قدیم دی، دا غیظ دا صفت کنه او حقیقت ته نشي رسیدلی، نو منی به په ظاهر بستا ایمانی. دیو جنا ناکاره خلق دی په دنیا کې جهمیه معطلا چیغی لگی او دا الله صفات دا غنه نفی کوي. نو معاذ الله دی کم ذات، دا کم ذات ته چې تو هغه منی الله چې کوم وایو استوای کړل په عرش نو ته وینم منم، کوم وایو علو ولا ثابت ته وینم منم، کوم وایو سمع او بصر ولا ثابت تی ته وینم منم، کوم وایو کلام ولا ثابت ته الله خبرې کوي موسی علی السلام سره کړل ته وینم منم. تعویل پکې کوي کنه، نو تر کم ذات بندگی کې دم ادو چیز خو په زندگی کې په صفات او صفات سره دا ټول ختم کړو. دار جهمیو کار دی او غیم ځان ته علی سنت وچ مونږه علی سنت انا کار خلق دی په دې دور کې مشته دا غیم څه بقایا دا غیم نه تل شته ضراری. او غی خلقو کې دا خبره خوري چې جی دا د مشبهون دی، په معاذ الله مون خدا وایو چې الله د صفت د استوا ثابت دی د برابرې دو په عرش باندې، دا غ تشبیه د مخلوق سره دا کفر دی. نه دا غ استوا د مخلوق په شان نه ده، استوا نه ده، الله نزول کوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي سماعت داغه د شان مناسبو. او مون اخوا دا د مخلوق صفات نه نه چې طبقه استحاله قائم ہے چې نزول یو کنه بر عرش ته خالی شو فلان شو ډیم شو ادا سو ہے سره د دینه چې الله استوا په عرش کړل بیا هم نزول کوي، دا به زمات تاسو صفاتو کې محالی او د الله صفت دی، دا الله صفت په ځای پرې دی. بیا خو سمیع هم د الله صفت دی، او ځونګه د نسبه وايي چې تشبیه د مخلوق سره راځي ولې په غوونی اوري تعویل وبګی تو، یا بصیرم د الله صفات دی چې ویني نو تبا سوی چې د مخلوق سره تشبیه راځي نو راشد الله د لیدوب هم نه یو قائل بیا ځکه بیا ستر کې ثابت دیږي تشبیه راځي ودا څه سو ہے. مونږ وایو الله ذات ذات چې موجود دی او موصوف دی په صفاتو د کمال، که په ظاهر کې داغه دی او صفت مشابهت لفظی راغلی د مخلوق سره لکه دا سمیع او بصیر دی او لیدونکی او لیدونکی دی، دا صرف لفظی مشاکلت دی، حقیقت د صفت د الله مغایر او باین د صفت د مخلوق نه غوړي جدا ده. د علامه زهبی او مستقل کتاب دی په دیوان نه او تفسیر مظهری او علی سوره یونس اول اول کې دا غینه نقل کړی دی، ولته ما څه دا هغه اقوال ذکر کړیو. العلو العلی، العلو، العلو للعلی الغفار، العلو کتاب العلو دی او پای کې هم د کشان تفصیل کړی دی چې دا خلق دنیا کې دا شته چې د الله په صفاتو کې تعویل کوي. کوم ځای کې چې راغلی دی چې تبارک الذی بیده الملک، د دې یو یت بنالو قدرت بالو، دا ځکه ید لاس ته وي لاس خو د مخلوق نه بیا مشابهت راځي د مخلوق پیدا ستا ید نه دی یو ید هغه دی چې صفت د الله دی یو هغه دی چې صفت د بنده دی او د بنده عضو دی دواړه منځ کې د ځمکې د اسمان فرق دی صفات د الله دا د مخلوق نه بالکل مغایر او مباین دي نو دا ته دې ځای کې غلط شوی او که څوک داسې په دنیا کې چې معاذ الله اغي د ید نه مراد دغه ید والی دی چې کوم زما ستا لاس ته مونږ بیا ستا په شان دی هغه ته وایو چې دا خبره غلطه وکړه لکه ته چې خبره غلطه کوې د صفت نه انکار کوې نو مشبهه مجسمه هم غلطه خبره کوي چې هغې د هغه تشبیه ورکوي د مخلوق سره او مونږ خو بینه بین یو دین اسلام مذهب د اعتدال دی څنګه صفت چې راغلی دی هغه شان ته ومنه ید د الله شته چې د هغې نه مونږ تعبیر په لاس کوو او د ستا صفت او د الله صفت دواړو کې د ځمکې د آسمان فرق دی ښه دا هغه ید نه دی چې کوم ستا دی یا د مخلوق دی دی به خلقو له کتابونه یې ولیکل او خلقو له دغه ورکوي دوکې به ورکوي چېچي مونږ به تعویل ځکه کوو که دا تعویل ونه کړو نو بیا خلق په ګمراهۍ کې واقع کېږي ای تعویل ماویل مه وایه خو صفا ووایه چې زه د الله نه صفتونه منم نه الله منم زه د معدوم بندګي کوم چې هغه اړو شته نه دا خلق دی او خلقو له دا ذهن جوړي حالانکه دا د معتزله طریقه ده ښه اغه عقل والا د دې وجه نه دې پاغه طریقې خو په ځان نه پويږي ها په ځان نه پويږي چې کوم خواله اړم او زمو پلان کې دا پلان کې پلان کې چې ته څومره یاد ده زمو څومره خلف چې تیر شوی دي تابعین او صحابه علامه زهبي سو زائل کلی تذکرۃ الحفاظ اشتا سیر کې خو بلاش کې زائل غالبا یو ډیر ځای خو به معنی کل کړی یو ډیر ځای د لیکلي دي دا رنګ نور مفسرینو چې کوم حق پرست دی کنه علامه قاسمی په لوی تفصیل کړی دی زیا په دې دی آیات دلان دیم وګت کړی دی په تفسیر قاسمی کې دارنګه مظهری والا سوره یونس کې نور زینو کې چې هغه صفات د الله دغه د پاره ثابتې چې دا دغه صفات دي او د اهل سنت خبره دارا چې موږ دا منو چې الله استوا کړی د پارش باندې پارش برابر شوی دی دارنګه الله دغه د پاره یت ثابت دی دارنګه قران کریم کې را دی او میوکشف ان ساقن مداوله ثابت ته پنس باندې او حدیث کې راځي دارنګ نزول د الله لپاره ثابت ته دارنګ وجا ربک والملک صفن صفا مجیت ول ثابت ته خدا دغه شان مناسب دي او د دې کیفیتونه تلکول بیا بدعت دي او دا بدعت د عقیدې د سړی کافر کوي ګوري ښا هغه کیفیتو کې مونږ بحث نه کوو چې کیفیتو کې به بحث کړو استوا خو معلومه ده صفت د الله معلوم دي خو کته وای چې نه صفت ول ته ثابت ته چې یت دا غشتا فاق دا غشتا نزول دا غشتا استوا او برابر دل دا غشتا په عرش او تخت باندې دا خود مخلوق په شان جو ویلې څه کمثلی هي شه لسا کمثلی هي شه دا عامل تنزیه ده کړ د دې وجنا امام رازی رحمه الله اخر کې بیا هغه باندې عقل ډېر له تسلط وغلب وا او په اخر کې بیا پوه شو چې دا هغه ورته ده چې دا سړی زه تکي خرابي نو په اخر کې بس قران کریم کې چې سراغلی دی پاغې می ایمان دی او بهترین انداز دی په اثبات د صفاتونو د الله جل وعلا استوا علی العرش او په نفی کې د تشبیه کې د مخلوق نه داغه نفی چې کای نو هغه جل وعلا لیسا کمثلی شی داغه پشان خو څوک نشته چې د پر سره برابر دی داغه پشان داغه پشان او بیا غلطه نظریه داغه نه جوړیږي نه لیسا کمثلی شی او د مقام کې اعتراض مشهور چې کاف هم په معنا د مثل دی او مثل هم مثل ته وي لیسا کمثلی شی معنا لیسا مثلو مثلی شی داغه د مثل مثل نشته نو ولې مثل شته نو علما او غنو جوابونه کړو یو خدای چې زموږ د سلفونو نقلو چې مثل په معنا د عین او د ذات کې لکه مفردات کې امام راغب وي نو معنا یې دا د لیسا کذاتی هی شی تعویل او مشکل القران کې ابن قتیبه هم دا وی لیسا کمثلی شی لیسا کذاتی هی شی داغه په شان دي څوک نشته دغه معنا دا چې مثل په معنا له صفت دی لیسا ک صفت هی او یا ک وصف هی شی داغه د صفت په شان د بل چا صفت نشي کېده اگر چې ظاهری لفظي مشاکلت راشي مشابهت راشي لیکن حقیقت کې د ځمکې د اسمان فرق یې پره نو دریم دا چې لیسا مثلو مثلی هی شی داغه د مثل مثل نشتا او نفی د مثل المثل مستلزمی نفی د مثل لا نفی د مثل المثل مستلزمی نفی د مثل ذکر نشتا چې که مثل د الله وي نو داغه د مثل په مثل چې الله وو او خدا دې نشته کنه چې نشته نو داغه مثل نشته او مراد ته مماثلتی په ټولو صفاتو کې اعتراضونه مې اعتراضونه په چاکړي دي مقام کې احسام نو داغه ښه خبر بیا علما او غث کړي لکه علامه سیالکوټي چې دا غلطه خبره ده او خبره د تافتازانی بالکل صحیح ده چې مثل د مثل داغه نشته نو نفی د مثل مثل المثل مستلزم ده نفي ده مثل له ده په علمي طریقه جواب کړل دي همغه یو بل باریک نقطه له بغیر ډیره بهترین هغه دا چې د الله سره څوک مشابه نشته نه په لفظ د کاف او نه په لفظ د مثل ځکه کاف حرف دی او مثل اسم دی کنه نه الله ته په یو طریقه له څوک مشابه نشته ليس كمثله شيء لکه څنګه چې امام راغب مفردات کوي باسو دلمبه معنا ډیره واضحه او ځکه هغه ابتدا کې ما وکړه ليس كمثله شيء نشتا پشان ته د ذات دا وسه شي پشان دا غي سوق نشتا او هو السميع العليم او هغه هر څ اوري او هر څ ویني هر څ اوري او هر څ ویني پته ولګی دا چا ته کریم رد به مشبهه او مجسمه باندې چې هغه د الله د پاره صفات د لاس او سترګې او پورتوال او پارش باندې کېنه اصل ثابتې او بیا دا پکې مو چې دا صفاتونه بالکل د مخلوق د صفاتونو په شان ني او سوق ولې د تشبيه سره جسم هم د مخلوق په شان ثابتې او دا باطل عقیده ده خو لیکن کسوک د الله د دې صفاتونو انکار کوي په طریقه له تعویل لکه نن سبا چې ځان ته اهل سنت وي حقیقت کې جوهمیه دي او منکرین د صفاتو ایدام صریح ګمرا دي مذهب د سلف بین بین دی د سلف صالحین چې د الله تعالی د پاره غ صفاتونه ثابت کی چې الله ځان له په قران کې یا نبی علیہ السلام نه په صحیح حدیثو کې نقل لیکه اول ثابت دي بغیر د تمثیل او د تشبیه د مخلوق سره او بغیر د تعویل نه معنی داغی ظاهری حقیقی معنی شتا چې د ید معنی لاس دی د عین معنی سترګا ده او کیفیت داغی مونږ نه معلوم او تاسو د کیفیت داغی بدت دی څو سوال بدارا شي چې مقصد خدا دې چې د الله مثل نشته او د دې جملې معنا دا ده چې د الله د مثل نشته کنه معنا مثل نشته ته جواب ما وکړو په ډیرو طریقو ها یو دا چې کاف دا زیاتی نه د پاره د تاکید اصل کې دلې سمسلو دا په شان نشته معنا یا دا چې د الله مشابه نه په حرف سره ذکر کې دي شی او نه په اسم سره بل دا چې مثل په معنا د ذات ته قبل وجه نو بل وجه دا چې مثل په معنا د صفت ته بل وجه دا ده چې دې جمله کې نفي د مثل د په طریقه د استدلال او حاصل ویلای کفرس پریشي چې د الله مثل شنو الله به دا غو مثل یو قطعي فیصله دا ده چې د الله د مثل نشته او لازمن به دا معلومیږي چې دا غو مثل رښتنه دا په سلو طریقو جواب شو ليس كمثله شيء نشته په شان ته دا غو هیڅ شی او هو السميع هغه دې اوریدونکي د هرې خبرې د مخلوق البصير لدونکي له ټول کائنات د ټول مخلوق بل دلیل له مقاليد السماوات والارض داغه په اختیار کړی کونجيان د اسمانونو د ځمکه مقاليد ټول داغه په اختیار کړی او مقاليد کونجيان دي خو ظاهر خبره ده چې مالک د کونجيان او مالک د خزانو دي کنه نو مقصد چې دلته کونجيان د خزانو دي لکه سوره زمر کې درش کې آیات کې امدادي تیر شو داغه په اختیار کړی کونجيان د اسمانونو د ځمکه ابسو تور رس کلمه یې شا فراخی روزی چاله چې وغواړي و یقدر او تنگی ایم دا د الله خصوصی صفتو چې هغه چا رزق ډېری او چاله تنگی دا بل څوک نشي کولی دا بل چا اختیار نشي چې تعالی کندوډه کې یې تشکی انه بكل شیء علیم یقینا هغه په هر څه باندې عالم دی او پوه دی پوره دو دلایل ذکر شو ماره ته چې په دې کې په هر جمله کې ځان له فائدې وي او لس جملی دی اولا آت که شپک جملی او پدیم که سلور جملی خواه او کامل طریقه سر دا ثابت شوا کامل طریقه سره چې دا الله سره شریک پا علوهیت کی او پا حکم کی او پا تصرف کی نشتا خواه نوز دلیل وحی پیش کئی چه شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا دام اصل کې مقصد پاکی رد شرک فی الولایا دے رد شرک فی الحکم دے مانا اختیار دا تشریر احکامو دا صرف د الله دی د دې وجنا دا متعلق دی په حکمه اله الله سره چې وم اختلفتم فيه من شيء فحكمه کوم سیس کې چې اختلاف پیدا شي چې مسله دا څه ده او کدا څه ده دا غي حکم د کوم ځای نه طلب کا فیصله د الله نه په خلکو مې فیصله کوي چې پلان کې دا ویډینګ یې دا وي او به اختلاف کې نه نوځي او واحد او ګور چې واحد کې سره غلي واحد جدي کې یا واحد خفي کې د رسول الله په سنت کې بس پاغه باندې فیصله وکا فحكمه اله الله او دارنګ توحید شرع دا الله دا پټول امتونو کې دا غي خلاف مکوای دا دلیل دی چې شارع دا احکام صرف الله دی او انبیای کرام خو بیانونکي دي تکوجره توضیح تو تلوی کې مشوره کتاب د اصول چې اخر کې طالبان وي اګه دا مسله وکړه چې شارې حقیقتا ګورې صرف الله دی بل څوک نه کته وای چې نبی خو شارې وته ویل کېږي مجازن هغه دا غ شرع تشریح کړی دا خپل ژوندګې کې لې تبین للناس ما نزل الیه دا ډیوټي سوا دا الله دا احکام چې په ظاهر کې مطلق دي یا په ظاهر کې مجمل خاري دا غ تشریح کول وضاحت کول او هغه په ژوندګې کې کړل په خپل اقوال او په خپل افعال دې وجنه شرع واصل کې قران دی لیکن د محمد رسول الله سنت دا غي تشریح دا زمون اذهان دا ناقص دي دا هغه مسائل ته نه رسیدل محمد رسول الله په خپل ژوندګي کې دا غي تفصيل کو قران کریم کې اتل زړه دا حکم راځي اقیم الصلاه پابندیو کې د منځ څنګه وو په کومه طریقه وو شرایط به صحیح او داس په کومه طریقې مونږ په کوم کیفیت باندې محمد رسول الله مونږ کو الله اکبر وي بر منبر ته وو خو اغه دې ما ته ګوره بیا برا خوش رکو سجدا او اخر کې وفرمایل صلوا کما رایتمونی اصلی موږ بداته کوي لکه څنګه چې زولیدم چې مامور سکاو دا شانته وکي شي خو له خپل ژوندګي کې کاغه شارح دی شارع نه دی او که شارع دی نو مجازن وته ویږي معنی دا شرع بیانون کې دی دا شرع تفصیل او تفسیر کوونکی دی ښا لکه دې مقام کې الله ته نسبت کړل غوره چې شرع دغه فایل الله دی الله مقرر کړی دی تاسو د پارا شرع شرع نبی ته نسبت نه کړی ښا د دې وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلیو چې ثم جعلناک علی شریعه من الامر بیا ګرځولې ته مونږه علی شریعه من الامر فتبعها په شریعت باندې دا الله شریعت چې دی نو ته په هغه باندې مقرر کړی ته په هغه باندې ګرځولې نو شرع د الله د غوري ښا محمد رسول الله الله جل شانو پاغه باندې کلا کو درول لري کنه ځکه وی چې شرع علیکم مقرر کړی تاسو د پاره بیان لکم وقرر لکم وضاحت کړی تاسو ته مین الدین د دین ما وصا به نوحا هغه چې کلا حکم کړو پاغه نوح علی السلام ته نوح علی السلام ته دی وجنا چلومبه تشریعی پیغمبر نوح علیہ السلام دی داغه شروع کړه د نوح علیہ السلام نه مخکې سمبیات تیر شوی دی د آدم علیہ السلام او داغه پمینس کې لیکن چون کې دغه وخت کې شرک نه وکنه د دې وجه رد په شرک او په کفر نه دی شوی ټول یو لازم دغه دور کې شرک شروع شو نو لومبه پیغمبر الله د رد د شرک لپاره نوح علیہ السلام راولې ځکه هغه ته آدم ثانی وای هغه خلق چې هلاک شون رسو داغه نسل پاتې شه کنه نوح علیہ السلام والذی اوحینا الیک او هغه چې وحی کړی د مونږ تا او ما وصینا به ابراهیم او هغه چې پوخ حکم کړو مونږ پاغه ابراهیم علی السلام ته او موسی او عیسی موسی او عیسی علی السلام ته د څه خبرې ان اقیم الدین دا بدل دی ما وصانه کنه اصل کې دا چې کله کو چلوي دا دین یا دا چې وای په ان اقیم الدین نو دا تفسیر دی داغه پدې چې کله کو چلاوي دین د توحید په خپلوم په عملو کې نور ته ورسوې ولا تتفرقوا فيه او دلې مجوړوي پدې کې د الله توحید کې دلې مجوړوي او دلې شي ولا تتفرقوا فيه ور اول العظم انبيي ذکر کړه پنځه انبيي دي کنه نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اول العظم من الرسل وتوي دا انبيي ذکر دې مقام کې وکړه چان اقیم الدین کلا کو چلاو دین او پدې کې ډله باسه مکه ویلا ته تفرقو فی کبرال المشرکین ور دې مقام کې داو فرمایل چې ولا ته تفرقو فی دا تاکید دی اصل کې اقامت د دین او مقصد ته داله چې من له افتراق نه په اصول د دین کې اصول د دین کې بس تاسو یو بل سره ډله باسه نه اور چې فروع دی فروع نو فروع کې کې دي شي دا ځکه د مقام کې مراد د لا تفرقون اصول د دین کې افتراق دي او فروع چې طریقې دي جزئیات دي هغه په دینونو کې ځان ځان لو لکه د موسی علی السلام دین کې د مونږ جزئیات ځان لو تر روزي روجا وا منظمو لیکن دغه جزئیات ځان لو دارنګ نور زکات او حج لیکن دغه جزئیات ځان لو دارنګ طاعت د احکام د الله دارنګ ایمانیات تحریم هر قسم داشه حرام دي دا حلال لے نو پاغي کې جزئیات ځان لو دلته جزئیات ځان لې اصول پر ټولي یو دي ښا د دیو جنا دې ته تفرق نه وي کې اوسړي وي چې غریبانې خوشبخت میاشتې روزي په موږ یو میاشتې نه خو جدا شو پای 50 مونږونو په موږ 50 مونږونو لري خو جدا شو دا غي د حج کیفیت او د عمره دا او زمون دالي نه خو جدا شو نه دا تفرق نه دی پوسیول کې دا په جزئیاتو کې دی او دارنګه دا سبب د تفرق نه دی جوړول پکار دی کې اشاره وا چې دا قسم اختلاف سبب د تفرق نه دی سبب د تفرق اصولي اختلاف دی بدبخت دی هغه قوم چې هغه لګي اصول د برین یومنی او کدن په یاپ فرو کې او بل سره اختلاف شروع کیخه د امت کې چون کې دی کې وسعت ډیر زیات دی وسعت ته بګي دا غټولو دلونو شربدا او خلاصه ده دغه وجره دی او عمل د کولو د پاره درې درې طریقې سلور سلور طریقې بلکې پنځیش طریقې ښه صلات الخوف په کومه طریقه باندې وکړو قرطبی د ابن عربی رحم الله عنه نقل کړی ابن العربینا چې د دې د کولو د سلیرش ته پنځیش طریقې په دې طریقې او کوم ټیک دی په دې او کوم ټیک دی په دې او کټی دی کې وسات کړي زیات دا څنګه نور جزئیات پکې واخلا دا ټیک نشي د دلیل په بنیاد به یو ډیر اصحی بل به صحیح یو به اقوای بل به قوی یو به صحیح درجه کې بل به حسنی لیکن په عمل کې خصواسی او برابر وکنه په دې کې اختلاف مکو چې دره غولیدو کو دې نه کوي د فاتحه وې دې نه وې د تورکو کو دې نه کوي دا څنګه نور احکام وي تر دې یو رکعت کو دا بلې درې کې یو تر رکعت تراوی کې بلې شل کې بلې یو کم سلویخ کی بلیت سلویخ کی دا مختلف صور دی خواه دا صورتون دے دام دے دام دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دارنگ نور صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناغین رفولیت نکل لے شغیب درکون مخ کم کول اور رستو بیم کول نور زینو کی نکول عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہ بیا رستو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اغیب سجدہ کم کول سجدی لے چی بدل ندا سے بیکلو انچی راپور تبشو ندا سے بیکلو چاہت اوی وی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خدا چل کی اغوات سنت مانے عمل کی حتا نه نبی علیہ السلام دې دلې دا څه کړی دي کنه اگر چې علما وایي چې په اوزل په پاغي عمل شوی دی یا رسول نبی علیہ السلام پاغي نه دی کړی ځکه عام علما ته منسوخ وایي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د رکونه مخې رسو یو کو د دین علاوه نور بل ځای کې مکوا ولې اخیری صحابي دي کنه د ټولو صحابو غ علم غدا پادشه کې شرانو صحابو کې دي دغه اختلاف مضر نه دی ښا دا اختلاف مضر نه دی کني عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې دی و د رفیق حنفی کاروانده کوون کی وی او داغه اقوال نقل وی هغه ټول عمر تطبیق کړی چې کله رکول بدن باړه لاس پیدا شي کړو د دوه وختو منځ کې دګي هوځو په دې لاس نه دی سعد رضی الله عنه ته چاوي چې عبد الله مسعود رضی الله عنه د علم یو میدان دی او غدا چې هغه ته کانه په طریقه یا کانه په نسخه ټیک ده وو خدا بیا نبی رسول الله رستو نه دی کړی لیکن هغه چا په دوی چې هغه ولیدا چې وکړو عبد الله مسعود رضی الله عنه وی چې د امام نه علاوه د کسانی یو دی خی طرف تو دی کی بلکس طرف کا نور طول علماء صحابہ دا وچنا دا به دوال شات او دی کی اگر اول وخت حال لاغت او پاغي باندې عمل کو نور صحابہ بلی بلکو خو یو بل ته بد نو ویلی چې دا ولې داسې کوي او نن دا هغه مسلې چې پاغي کې یو طرف تم سره سه دلیل شته او بل طرف تم سره په یو بل پکې د کفر پتی ویل الګه داسې وای ودا قوی دی دا راځه دی دا غره دی دلائل په خپل پیش کې ټیک در تقریر ته ووځي او دلائل په خپل پیش کې دلائل پیش کوم هغه تر جګړه نه کوتا سره دا دلائل به پیش کی پیش کی پیش کی کنه نو بیا په اخر کې وی زه مقلد نه زه غیر مقلد نه مار دی الله اوس دین وتا چې ادوره دلائل پیش کو چې مقلد دلائل سره کار دی نه مې دی وجه سره کار دی تا دا غیر سره کار خو نشته چې د اندوانه چې د دوتان تا خو دلائل به پیش کول نو په کار دی زمو کړی امام صاحب تاسو کی رواني ورپسې چې دلائل لري ادوره سره دغه نه په اخر کې بیا څنګه دا وایي چې زمو مقلد نه اخو دلائل لے پیش کرو تسلیم و قول الغیر بلا دلیل دیو رکا بلا دلائل لے سکت دے بس ہوئی یہ چی دلیل بدوق قسمہ دے ولی ملا باشد کے چپ نشول یہ دلیل اجمالی دے بل تفصیلی دے وی دلیل اجمالی ممتا معلوم شو و دلیل تفصیلی صرف مجتہد تا معلوم ہے اخو ممتا نشی معلوم ہے دے تسلیم و قول الغیر بلا دلیل خورا گئے کرو وی اخو استاذ ہو دارا تو وہ آیا چی تدا اخپل راجح کے ادا بل مرجوح کر دے اگر چی پاگے درے وارو امامانو عمل کر دے دا تارا راجح شو ولی دلائل پہ تا دیر پیش کرو دراری په اجمالی دلایل راجح حقوق په تفصیلی باندې کته وی چې په اجمالی دلایل دا راجح حکم نو هغه مرجح نشي جوړ دی خو هغه تر مشته پند و درا تا سره دی هغه تروم دی کته وی چې تفصیلی دی نو تفصیلی هوته نشي پیژندې خو ته مقلد دا خاطر مجتهد دا هغه خاصه څنګه پتا کې موجود شو خاصه کوم ایو جو دفي ولا ایو دفي غیري تا دې څنګه راته د بلا سوچ موجود لري کړه ورشغي و مو دا نه وای چې ته عمل مکوا او کم از کم دومره حدا پوری چې دلایل له پیش کړو ادا اقوال دا د راجح دي ځکه دلایل په باندې ما غبرې غاله نه کوم نفي کوم کوم کنه دا پکې نشته یا چې څوک هغه کوي مثلا عمل په کې دا باندې دور بد لګي چې هغه جمعه کې سلور صفستان لري ولارد یا ته هغه وخت کې وړي نه چې دی ولې وکړو په دې جمعه کې ته وری په دې جوړې کې شکر دې چې دې واس نشته کني دا حرام نه بیٹول کسان نه شړلې الته هډیر زیات داسي چې غیر ابولیت پېشي یا مسجد نبوي کې خو دنیا داسي چې غیر کوي کم کسان په داسي چې نه کوي دې بل ته چل کو اعلان کو تکړو یا کم کسان نه ابولیت کوي نه دې مراده ته متاف نه بیره شړل خدا زور الله دې نه ورکړي ها یو وخت څه وخت د مقلدین زور راغې چراغ نه سلور مصلي یو لګولې په مکه کې نو بیت الله یو طرف ته یو مصلی او بل طرف ته بل او ویلا سلور امامان دي نو اول لبا مثلا حنفی منذ کو ناغه پس بکسانو درځو بیا به شافعیو کو ناغه پس بخپل کسانو درځو بیا به حنبلیو کو ناغه پس بخپل کسان بیا مالکی شیخ سعود چراغ کنه ناغه علماء ټول لا ټول رسو ته کم مذہب مو پیراغون شه تاسو نه یو مصلی ته پوس کوم دا تاسو چې پس عمل کوي او رب الیدین کوي او بل نه کوي او فاتحه وی بل نه وی او تورک وی بل نه کوي آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې په دې ټولو عمل شوی غو دې کنه یو په دې نبی علیہ السلام په زمانه کې چې دا داسې جمع شوی دی یا تابعین او یا صحابه چې حنفیانو ځان له جمع کول او شافعیانو ځان له کول او مالکیانو ځان هغه یو بل ته قتل کړه یو ځای نه کنه اخر دام کوم بدعت جوړ کړل دا یو امام نه مخکې چې حنفی دی او که شافعی دی او که مالکی دی قال الحدیث دی نور دې ورپسې ودرې کې موږ دې کوي دام په دین کې بدعت جوړ کړ خلک پسې اجرا او دین دې دي سلوټ ټوټې کړ اگر چې راکټ اختلاف مرده فرعي اختلاف دی راغه مضر اختلاف نه خو دې په بوئی کې نه دي مضر اختلاف وو د کوجر چې غلط نسبت کړي ته پولیس باندې دا اصولي اختلاف دی ښا به اصولي اختلاف ولې کې ته خو الله اصولي اختلاف باندې کې دي په دین کې اتا شروع کو ولا تفرقوا کابورا علی المشرکین ګران دې په مشرکانو باندې ما تدعو ملے اغه دین چې ترا بلې دي اغیتا دې چې کوم دین ترا بلې ختی باندې ډېر ګران پریوزي کنا چې زړی چوي ښا کابورا علی المشرکین دا اصل کې علت د اقامت الدین دی دین ولې او چلاوي دا غوړي ترویج وکه دا ځکه چې مشرکان دا دین نه غواړي هغه پکې تفرق پیدا کول غواړي او تاسو به اقامه کوي څه کسان بلګي هغه بدای اختلافات راپورته کوي کوشش پیدای چې مسلمانان په دې کې یو بل سره وجنګيږي کاری قوت به کمزوري شي د پاس نه به کافر راشي نو کرش به کی ختم به کی خوستا کوشش وسی چې مسلمانان یو بل سره یو کا دا مؤمن دې خصوصا چې عقیده توحید دا یوم قران او سنت خپل مرکز غنی او بل هم غنی یوم داغینه دلیل پیش کوي بل هم پیش کوي پیغمبر اومنی اخرت اومنی دا ټول یو کا اګه یو دین کړو نو مشرکان هم دغه خبره وایي چې تاسو منځ کې ډله بازه پیدا کی چې په فرعي اختلاف یو بل د کافر وایي چې دا خو د يهودو خبره وکنه هغه ځکه قران کریم کې سورې بقره کې تاسو تیر شی وکنه چې ای وقالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا او قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا هم يتلون الكتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله افتضاح کیند دغه آیاتونو تشریح کړی دا پر دې مثال بدایي کړه دا یو مثال دی په دې امت کې چې یو څنګه پاسی حنفی دی هغه شافعی ته وی استاد امر صحیح نه دی شافعی را پاسی هغه ته وی استاد صحیح نه دی یو بل پسې لګیا دی بل بل پسې لګیا دی بار نه یو کس راشي کافر دی هغه مسلمان دی غواړي دا مسلمانانو دی خلاف تو ګوري کنه هغه وی ورو داجن خو منه په کار دی خو په خپل یو بل سره پجګړی دی او د دې د لاسه کافر لګیدلیو راغی په ملکونو راغلی تاسو تمہاری چې کله قاطاریان را لکنه او غی په دې دنیا را فارش ول تاریخ وګورا نو هغه وخت کې دې مسرول دې ډیر لوی اهمیت ورکړو پر بل دین ادم رفل دین به مناظره وا نو دې دې چې جوړول شي کوم مسله چې صحابه کې تو کې تو موجود ته جسو کې فيه سو کې نه کې شریعت کې یو غمه نه کې کوم مسله چې په تابعینو کې موجود دا یې مو کې هغه مختلف علاقه چې چا فلار فیصله کولی شي نو فیصله خو ونه کېدا او په اخر کې مې یو بل لګري وشو کولې یو بل په سفلو باندې وو یو بل نوې جامې وشو نه پټي وې یو بل ناراحت هم ساګانو باندې وې یو بل وو ادا په تاتاران را روانو کړش کولې ختمولې دا په یو سبب ابن ابي العز هغه د هدايه په شرحه کې دالي کلی د تنبيه له مشکلات له لګي یو وجه دا و چې په دې فرعي اختلاف کې اړم وسړ دا خو سبب د تفریقې نه وو سبب د تفریقې خو هغه اختلاف چې په اصولو کې ځکه و فرمایل چې غوري مشرکانو ته یو ډل شي کبر علی المشرکین ما تدعوه ملیږي کوشش کوي چې پتا سو کې د اختلاف راوړي الله یجتبی الیه من یشاء الله تعالی راخ کی توحید تا چاله چو غاړي الیه معنا موکل توحید ته جلاله معنا کړی د ال توحید توحید تعالی راخ کی چاله چو غاړي اجتبا وی راخ کو ته چونو بولو دا هغه راخی دا متعلق دی اصل کې راخی مو تین سره کنا مانا ستاسو په ذمہ باندې دعوت تدین دے هدایت دا الله په اختیار کې دی اجتباء او هدایت کې اوپر کی هغه دا چې اجتباء نه مراد نبوت ورکول دی او د هدایت نه مراد توفیق د ایمان ورکول دی نو ځکه وی یهدی الیه من ینیب هدایت او اجتباء دواړه جدا جدا ذکر کړو ویم دا چې د اجتماع نه مراد توفیق د اقامت د دین دی او د هدایت نه مراد توفیق د قبلولو دی او اجتماع صرف په اختیار د الله دا په دې کې د انسان دخل نشته ردی وجه نه منځ شاو وي او د هدایت د پر اول انابت شرط دی د دې وجه نه ته مېونی بوې دا ورو کې دا فرق وو الله یجتبی الیه من یشاء الله تعالی راخی دی دین دا د توحید دا چاله جو غاړي و یهدی الیه من ینیب او هدایت کوي دی طرف تا هغه چاله چې حق ته ورګرځي من ینیب الی الحق سوچ حق ته ورګرځي انابت کوي کنه الله هغه ته هدایت کی د هدایت لپاره انابت پکار دی او د اجتباء لپاره مشیت الله پکار دی کوما تفرقو دا شو به جواب شروع شو دا بل شو به چې دی به وې په دا مسله خو کتاب کې نه کنه مونږ څه وایو پلان کې مولا صاحب لیکلی دا ما اصل کې دا وا چې مولان دوه قسم وو یو هغه غټ مولا وو چې هغه داعی د شرک او د بدعت وو او بل هغه نیمګړې غونته مولا وو چې هغه داغي مقلد وو نا غړومبي مولا لګي کتاب ولیکو او څه دلایل ملایل ذکر کړو نو دا دوی مولا کې دو نا هغه کتاب په حواله کې پېښ کاو چې پلان کې په خپل کتاب کې لیکلی دی پلان یې لیکلی دی دا غي جواب کوي چې دا لومبي څه سم مولا چې دی دا خو مولا دی لیکن هغه اختلاف هغه کړی دی د گمراهه د زد او د عناد د وجې ا داړو کې مولا خو سپوي کې نه خو هغه مشر په نقش قدم تللی و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم قران کریم کې د آیت کریمه ډیر ظاهر راځي او وی اهل باطل چې تاسو چې دعوت ورکوي کوم دین ته د دین ډیر علما مخالفت کوي ستاره دي خبرې نو معلومیږي چې دا دین صحیح نه دی کړه نو جواب بدایي چې مخالفت د دې مولا نه هیڅ اعتبار نشته ځکه چې د دې تفرق او اختلاف د علم او دلیل نه خلاف دی او دا نه غلدي مخالفت زد او عناد باندې بنا دی او ما تفرقوا او اختلاف نه کړل خلقو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسول دینه چراغ لدی ته پورا پویا یو خدای چې اختلاف مولا کړی ولی من بعد ما جاءهم العلم علم نه رسول کړی علم نه رسول خو امین نه کیږي علم او سره شته اختلاف کړی نو دویم دا چې اختلاف د سو وجه کړی باغیم بینهم د وجه دا غزد نه چې خورشه او د دې پمینس کې زد پدی که بالکل خور دیش بغیان شاع بینهم اللہ مالو دیر تفسیر علمانی کے بغیان باب بینهم دی زد و عداوت دی پمینس کیا گئی چونی دی سا دا سی خور شوی دی پکی بغیان بینهم دی زد و دعینات دو جنا دا خلق اصل دین تا نرازی دی که زجر شا تفرق پیدا کون کو دا امتق شان آیت تاس دا سور بکر نوے سور عمران 19 اور اس طرح روان دے سور بینات 4 او سور جاسیہ 17 دا دې زینو کې دا ذکر کوي چې ګوره تفرق مولا کړلې او بغیا نه کړلې دا دعوت ته وجه کړل دا عوام ديني اختلاف ته تفرق نه ویل کیږي ښه آیات ساته ځکه چې فرقې جوړول د مولا کار دی عوام صرف یو فرقه کې نه نوځي یو فرقې سره شي او جوړې یې مولا نو مخالفت کوونکی هغه دی او سوال الله په دې مقام کې چې دا خلق په شریف باطل وي او دې دا تفرق کوي او ډلې جوړې نو عذاب کې ولې ناراضي نو جواب ولولا کلمتون او کچر نوی اغا نیتا سبقت من ربکا چوڑان دی تیر شوی دا ستا درب دا طرف نام مانا مخی نا مقرر دا الى اجل مسمن تر مدیم معلوم پوری لقضی بینهم نخام اغا پیسل بشوی پمینز دی کی اللہ او نیتا مقرر کلی دا او پاغ نیتا او پدی بانی عذاب رازی کاغا نوی کنا نوز پدی منس کے فیسلہ شوی ہوا دی بدل زیادہ کریو حلاک شوی ہوا خو الله یو ټیم مقرر کړل دی تقدیر دی دارسو هغه به دي عذاب راځي د دنیا اخرت او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم دا غدم قسم مولا ذکر کوي ښا دا مکه مولا غټ مولا دی د زدو د عناد د وجه د خلافو کو دا دوی مګر چې دغه مکنو مقلد دی او ان الذين او بشکا غ کسان اورثوا الكتاب چې پاتشه او ته دا کتاب پاتشه او ته به چې میراث کو ته پاتشه دا زو ته پاتشه اورثوا الكتاب دا میراثی ډله باز دی او رسول کتابه مم بعد هم رسول دغه غټو مولانو نه لفي شک منه خامخا په شک کې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا غره دعوت نه زاد المسير کې ابن جوزي منه من محمد صلی الله علیه وسلم مریب او پوخ شک دی شک دی او شک دا دی چې ریب تر رسیدل دی ځکه شک خو اصل کې تساوی د طرفینو ته وي یو طرف او بل طرف دواړه برابرۍ پای کې څومره خبره نه وي اوسه ګنګسي حیرانی خو چې کله شک سره ریب هم یو دی شي نو اوس خبره خطرناکه شوه، ځکه شک چې د ریب سره شي نو دا شک معت تهمه شي، معنا شک کوي او داسې حد ته ورسو چې په مخالف باندې تهمت لګي، بدنامي لګي، دې حد ته راغی. ځکه او فرمایل یا منه ضمیر دین د توحید ته راجی دی مخکې، لفی شک منه خامخا په شک کې دی د دین توحید نه، او هغه مخکې آیات کې ذکر دی. یا داسې وایي چې من اجلی دی د وجه د دینه، نو من اجلی هم کېدی شي، او ضمیر راجی که تفرق د علماو ته چې مولانو اختلاف جوړ کړو نو دا وروستو مولا چې دی لفی شک منه خامخا په شک کې دی د وجه د دی تفرق د علماو نه، ولانو تفرق کړی دی په شک کې پریوتې سو کم یاره پلان کې هم دا وی، پلان کې هم دا وی، ډینګ هم دا وی نه دی، نو په شک کې پریوتو پوښ شک کې لاله مریب. نو فلذالک کله چې خبره داسې ده نو اخو الله جل شانه اوس امور ذکر کوي ښه تشجيع د پاره چې اوس خو ته دعوت چلې، یو لس امور دي چې دا غي اهتمام بکې، دا غي اهتمام کړي وکړو نو تبا بچی ته تفرق نه بوم بچی، او دا اصل کې علاج دی تفرق، او چې کله دا قسم خلق تا په مقابله کې نو تاکي بدات صفات دا به اختیار کې ها، نو امور عشره د تشجيع ذکر کې ورته په لس امور فلذالک فدرو بیا و دغوره فاطر السماوات والارض به ماډل پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی، یا اول پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې دی، جعل لکم پیدا کری دی ستاسو دا پارا من انفسکم ستاسو دا جنسنا ازواجن جوڑای و من الانعامی و دا سارون ازواجن جوڑای یزرعکم فی خوری تاسو پدی تدبیر کی پدی انتظام کی لیسا کمثلی شای نشتا پشانت دا ذات دا غص شیم دا غص پشانیس نشتا یا نشتا پشانت دا صفت دا غص شیم یا نشتا پشان دا غص شی کاف زائد کا یا لیسا کمثلی نشتا پشانتا دا مثل داغ سشے داغ دا مثل مثل نشتا نو مثل خود نشتا اوڑن بے مانا ٹولو کے بہتر واچی نشتا پشانتا داغ سشے او وستمیو اغاو لیدن کے دا ہر خبر دے البصیر لیدن کے دا ٹول مخلوق دے لہو مقالی دو سماوات والارض داغ پہ اختیار کی دی کنجیانی دا اسمانو نو دزمکے جب سکر رزق لیمینشا فراخی روزی چال جوگاری و اقدر و پاندازہ کئیے تنگئیے انه بكل شيء عليم یقینا هغه پار سیس باندې پوها ده شرع لكم مقرر کړی له تاسو د پارا من الدين د دین ما وصى به نوح هغه چې کلک حکم کړو کلک حکم کړو پاغه نوح عليه السلام ته وصا کې ضمیر الله تعالی جي او الذي اوحينا اليك هغه چې وحي کړل مونږ ته دا وما وصينا به ابراهيم او هغه چې په حکم کړو مونږ پاغه ابراهيم عليه السلام ته موسی او عيسى او موسی او عيسى عليه السلام ته ان اقيم الدين دا چې کلک او چلاوي دا دین عمل کو کې نشرې کې ولا تتفرقوا في الدل مجولوي بدی کې کبر على المشركين ګران دا په مشرکانو ما تدعوهم الی هغه دین چې ترا بلې دی هغه تا دا د دې کوم دین ترا بلې په دې باندې بوج کیږي غویږي په مشرکانو بوج کیږي په مشرکانو ما تدعوهم الی هغه دین چې ترا بلې دی هغه تا الله یجتبی الیه من یشا الله تعالی راکاږي دی دین داغه چالا چو غواړي و یهدی الیه من ینیب او هدایت کوي دې طرف ته هغه چالا چې حق ته ورګرځي وما تفرقوا دل نوی جوړ کړی دی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسول دینا چراغ دی تا علم باغیم بینهم دا وجه دا غزدنا چه خورشه و پمینز دی که دی دا مفول لهوی باغیم بینهم دا وجه دا زدنا چه خورشه و پمینز دی که ولولا کلمتون او کنوی اغا نیتا سبقت من رب دی که چه مخی مقرر شویر طرف در ربستانا علاج علم مسمن تر مده معلوم کوری لقضی بینهم خامخا فیصل بشو پمینز دی که و این اللذین و بشکاغ کسان او رسول کتابا چ پادشو دی وتا کتاب من بعدهم رسول دغه غټو مولانو نه لفی شک من خمخه په شک کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا خمخه په شک کړي د دین نه یا په خمخه په شک کړي د وجد د تفرق نه مریب کلک شک کی پوخ شک کی